Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Beti Gül Öngen. Efendim 28 Kasım 2014 günü 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programında canlı yayındayız. Ve bu programın konusunu aslında pazartesi günü bir etkinlik ya da bir gün geliyor. 1 Aralık Dünya AIDS günü. Bu bağlamda programımızı HIV/AIDS sorununa ayırdık. Bu konuyu konuşacağız ve konuklarımız Pozitif Yaşam Derneği'nden Denetleme Kurulu Üyesi Sayın Önder Sarp Türk ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Arda Karapınar. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz. Evet Betügül, nasıl başlayalım? Aynı zamanda UNAIDS'in 1 Aralık Dünya AIDS gününde bir hafta kala bir rapor hazırlar. O rapordan da belki geçtiğimiz yıl dünyada olup bitenleri ne aşamada HIV AIDS sorunu ona bakarız. Ama önce belki ülkemizden biraz bilgi aktaralım. Yani mesela bu sene ne yapıyorsunuz etkinlik olarak ben Dünya AIDS Günü? Pozitif Yaşam Derneği genellikle tünelden başlayıp işte Galatasaray'a kadar Galatasaray'dan başlayıp meydana kadar bir yürüyüş yaparlardı ve en azından sesini duyurmaya çalışırdı. Yazılı görsel basında böyle bir kendi farkındalığını yaratmaya çalışırdı ama bu sene yok galiba bir yürüyüş. O yürüyüşü hocam son 2 yıldır yapmıyoruz. Aslında biraz Gezi ile birlikte başlayan bir süreçten sonra kamunun bu tip merkez alanlarda bu yürüyüşlere izin vermemesinden kaynaklı bir strateji değişikliği olmak zorunda oldu. Bir de zamanın ihtiyaçları değişiyor artık. Yani 1 Aralık zaten efektif olarak medyanın kaçınılmaz biçimde AIDS'e dikkat çekmek zorunda olduğu, yani yoğunlaştığı bir zaman dilimi oluyor. Bir sokakta yürüyüş yapsak da yapmasak da o 1 Aralık haftası boyunca AIDS'le ilgili bir takım haberler medyada dönüyor kaçınılmaz olarak. Ama biz son 2 yıldır birazdan konuşacağımız gibi epideminin de Türkiye'de yön değiştirmesiyle ilgili olarak hani o kitlenin kullandığı daha çok sosyal medya, internet gibi alanlara gitmeye çalışıyoruz. Bu sene bir sosyal medya projemiz var. Yani bilgisayar başındaki veya gündemi bilgisayar başından takip eden kitlenin doğrudan görüş alanına HIV ile ilgili mesajların sokulacağı bir sosyal medya kampanyası dönüyor bir yandan. Onun dışında bir sene bir kitap hazırladık Esen Kitap'la birlikte. Bana Bir Şey Olmaz isminde. Bu Türkiye'deki ilk HIV pozitif öyküler kitabı aslında. Daha evvel buna yani HIV ile ilgili bir takım kitaplar yapıldı Türkiye'de ama genellikle biraz karamsar bir dilde, daha doğrusu ajite ederek, dramatize ederek yapılan şeyler ve bütünlüğü olan şeylerdi. Bu ilk defa 12 yazarın tamamen pozitif bir dilde yeni öyküler, yani HIV temalı veya HIV odaklı öyküler yazarak bir araya getirdikleri bir kitap. Aslında en bahsedilecek belki 1 Aralık projemiz bu. Çok güzel. 12 yazar var. İşte Küçük İskender, Tuna Kiremitçi, Pukka, Oben Budak, Esra Pekin, Üstün Geleri vesaire 12 yazar var. Bu kitap satılacak mı? Bu kitap tabii şu anda satışta. Bunun hatta satışından elde edilecek gelirin bir miktarı da HIV'le ilgili çalışmalar için derneğe aktarılacak. Kitabın adı Bana Bir Şey Olmaz. Hangi yayın evi? Esen Kitap Evi'nden çıktı. Çok güzel. HIV pozitif öyküler. Evet. Benim de bir öyküm var. Sizin de bir öykünüz var. Evet gördüm şimdi. Ne güzel. Peki şimdi bu UNAIDS'in raporuna bakıyorum ben. İlginç bir takım geçen yıllara oranla dünyanın genelinde olup bitenlere baktığımızda bir kere 1 Aralık 2014 Dünya AIDS günü için World AIDS Day mesaj yayınlıyor UNAIDS ve orada UNAIDS'in genel sekreteri direktörü Michel Sidibe bu bildirgesine Ebola ile paralellik kurarak başlıyor. Biliyor muydunuz bunu? Evet. İlginç değil mi? Evet, ben bunu düşünmemiştim hiç böyle bir şeyle karşılaşacağımı. Ve her ikisinin de aslında birazcık dışlanmış toplumların, toplum kesimlerin sorunu olabileceğine vurgu yapıyor. Bu ilginç geldi bana. Sanıyorum şu yüzden hocam. Yani bugün yaşamakta olduğumuz Ebola krizini hani Avrupa'ya sirayet edince aslında bizim kesinlikle de çeperimize giren bu Ebola meselesine baktığımızda 80'lerde HIV'ye karşı verilen reaksiyona benzer bir reaksiyon verildiğini görüyoruz. O yüzden aslında UN'de bu noktada bir bağlantı kuruyor. Fakat Ebola meselesi Avrupa'ya sirayet ettiğinde artık geçmişte bir HIV deneyimi olduğu için HIV'de yapılan hataları tekrarlamadan Ebola'ya bir an önce çözüm bulmak gibi strateji belirlediler. Evet, o yüzden ilginç bir yaklaşım. Enteresan bir korelasyonu. Ama mesela UNAIDS'in raporunda ilginç bir şey de var. Diyor ki 35 milyon şu anda HIV pozitif kişinin bugün yaşamak 19 yani. Milyonunun virüsü taşıdığını bilmediğini söylüyor. Hı-hı. Çok ilginç bir şey bu. Yani hani HIV'de şeyde AIDS'de hatalar yapıldı diyorsunuz ama hala da hani çok iyi bir nokta mı bu? Şimdi bu şundan kaynaklanan bir durum. Yani özellikle kıta Avrupa'sı ve Amerika gibi HIV meselesini kendi içinde çözmüş yani politik olarak çerçevesini belirlemiş ülkelerde bile kişisel bazda HIV testi farkındalığı yaratmak çok büyük bir mesele. Yani oralarda çeşitli merkezler teste erişim olanakları çok fazla. Çok kolay bir biçimde hemen şu anda karar verdikten 10 dakika sonra test yaptırabilecek yer bulabiliyorsunuz. Ama yine de o 35 milyon içinde 19 insanın kendi durumunu bilmiyor olmasının sebebi test yaptırmaya gerek duymuyor olmaları. Dolayısıyla o politik çalışma hala devam ediyor. Fakat bir yandan artık şeye doğru döndü iş. HIV stratejisinde AIDS'i ortadan kaldırmak. Yani HIV yaşanabilir bir durum çünkü ama HIV'den kaynaklı AIDS'in yaratacağı ölümleri durdurmak gibi bir strateji var. Çok önemli bir nokta yani. HIV'le yaşamak mümkün. Bunun yani Türkiye'de de çok bilinmediğini düşünüyorum. Bu nedenle de tırnak içinde yer altına inmek ya da gizli olguların sayısının nasıl gittiğini birazcık derneğe danışmanlık hizmeti için başvuranların öyküsünden herhalde sizlerden dinleyeceğiz biraz. Zaten tabii özellikle destek merkezi bağlamında konuşurken Önder abi mutlaka yani gelen vakalarla spesifik olarak ilgilendiği için onlarla ilgili örnekler verecektir ama bahsettiğiniz husus önemli bir nokta. Bizde zaten her türlü bilginin dolaşıma girmesi çok yavaş olduğu için bir bilgi hariç yanlış bilgi çok hızlı dolaşıyor toplumda ama doğru bilginin hızı çok yavaş. Dolayısıyla HIV pozitiflerde HIV pozitif olduklarını paylaşamamaktan ötürü yer altına inmek durumundalar hala. Tabii, halbuki tabii. Dünya çok net bir biçimde bunun sıradan herkesin başına gelebilecek kendi sınıfındaki diğer virüslerden farkı olmayan, kontrol edilebilen bir virüs olduğunu ispatladı aslında. Bu UNAIDS'in bir raporunda Betty Gül'ün dikkati çektiği noktanın dışında bir de bir hedef var. Üç rakamdan oluşan 90-90-90. Bu da 2020 yılı hedeflerinde. Biraz önce Betty Gül 35 milyonun 19 milyonun kendi durumundan haberdar olmadığını söyledi. 2020 yılında pozitif olanların %90'ının kendilerini bilmesi, %90'ının tedavi almaya erişmeleri ve 90'ının da tedavi sonucunda viral yüklerinin düşmesi hedefleniyor. Evet, bu çok iddialı ama çok da iyi bir aslında yaklaşım değil mi? Gerçekçi bir vizyon. Yani UNAIDS'in son birkaç yıllık raporlarına baktığımızda bu hedefe doğru gidilmekte olduğu görülüyor. Zaten çeşitli hedeflenen çeşitli noktalar yani çeşitli milestone'lara ulaşıldığı için 2030 yılında AIDS'i tamamen dolaşımdan kaldıracak bir stratejiye doğru yöneldiler. Dünyada en önemli şey şu anda durumunu bilen HIV pozitiflerin ilaca erişebilmeleri ki bu AIDS vakalarını ortadan kaldırıyor. Bilmeyenlerin de HIV bilgisine erişmeleri. Evet, tamamen iki tane önemli başlık var. Bu da vurgulanıyor. Çok doğru tanımladınız. Peki epideminin başlamasından beri yine UNAIDS raporuna göre 78 milyon insan HIV ile infekte olmuşlar. Bunların bir kısmı tedavinin böyle gelişme döneminde yaşamını yitirmişler. Bu dünyadaki trend. Birazcık senle birazcık konuşsak ve PYD'nin, bu Pozitif Yaşam Derneği'nin gelişimi ya tarihçesi aslında bir yerde... PYD demeyelim. Pozitif Yaşam Pozitif Derneği. Yaşam Derneği. Kavram karışıyor hocam. PYD biraz tehlikeli bir kısaltma bu aralar biliyorsunuz. Doğru, ben unuttum onu bak. Hocam bir sonraki görüşmeyi Silivri'de yapabiliriz. Bir isim benzerliği nedeniyle. Hay Allah. İyi ki uyardın. Pozitif Yaşam diyoruz hocam o yüzden. Değil ki Önder yani çünkü o derneğin gelişimi tarihçesi aslında Türkiye'deki evet sorununun da belki sürecini tanımlayacaktır paralel olarak. Neler söyleyeceksin o konuda? Ya şimdi bu derneğin öncelikle ben de Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu anda hala hazır bu hizmeti yapan tek derneğiz. Evet. 70-80 milyonluk ülkede. Ve derneği bırakın Türkiye'nin diğer illerini, Avrupa'dan bile arayanlar var. Yani ben Türkiye'ye geldiğim zaman hangi şartlarda tedaviye erişirim, erişebilir miyim? Sosyolojik boyutu nedir? İş yapabilir miyim? Çalışabilir miyim? O kadar bilgisiz ki aslında toplum. Hı hı. Yani burada derneğe çok önemli bir rol düşüyor. Yani gelen vakaların %80'i işte ben intihar edeceğim, benim hayatım bitti moduyla geliyorlar. Yani düşünün, bundan bir sene evvel bir karı koca çift geldiler. Bayan pozitif, erkek negatif. Ayrılma aşamasındaydılar. Yani evlilik öncesinde tanı alıyorlar. Akabinde 3 saate yakın konuştuk bunlarla. Daha sonra düğünlerine gittik. Daha sonra çocuklarını sevdik. Yani doğru bilgi çok önemli ve şu anda doğru bilgi de alacakları tek adres Pozitif Yaşam Derneği. Şimdi sonuçta insanlar hastaneye gittiği zaman bir doktordan bir saat, bir buçuk saat ilgi bekliyorlar. İşin diğer tarafına baktığınız zaman bir doktor günde 80 tane hasta bakıyor, 90 tane hasta bakıyor. Yani poliklinikte ki doktordan hem sosyolojik boyutu hem psikolojik boyutu hepsini almak istiyor aslında ama mevcut şartlarından dolayı mümkün değil bu. Yani orada doktorlarımıza da hak veriyorum çünkü çok ciddi bir yoğunlukları var. O eksikliği de şu aşamada dernek tamamlıyor. Bir de tabii belli bir alandaki bilginin yoğunlaşması da çok önemli. Kesinlikle, yani kesinlikle. Şu anda siz değil mi epey yıllardır bununla çalışa bir deneyim edindiniz, bilgi birikimi oldu. Tabii ki, tabii ki. Tabii. Peki önemli. Bütün bu gözlemleriniz sırasında Türkiye'de son yıllarda HIV tablosunda değişen ne var? Hocam yani kısaca ben ifade edeyim. Yani Önder abi de yine vakalarla onu destekleyecektir. Son 2-2,5 yıl içinde özellikle yani dünyada da aslında gidişat bir yönde. Yani yeni HIV tanılarının çoğunluğu bu yaş grubunda kısıtlanmış gibi, daha doğrusu yoğunlaşmış gibi oluyor ama sadece Pozitif Yaşam Derneği'ne gelen yeni tanıların, yani tanımlanmış yeni hastaların %35'i 18-27 yaş grubunda. Bu çok 35'i, 3'te 1'i neredeyse. Bu çok genç grubu. Bu çok ciddi bir rakam. Yani 18-27 diye geniş bir baremde, geniş bir aralıkta konuşuyorum ama genelde 16-17-18-19 gibi yaşlarda. Ve teknik bir terim aslında, yani dinleyicilerin kafası karışabilir, hemen arkasından izah ederim. Bağışıklık sistemi hücreleri sayısını ifade eden CD4 diye bir tabir vardır. Yani virüs vücuda girdikten sonra azaltmaya başladığı bir istatistiktir o. Genellikle çok düşük bir seviyede geliyor artık. Yani geç geliyor. Evet, geç tanı almıştı aslında, en doğrusu o. Geç tanı alınmış noktada geliyorlar. Bu da işte tam olarak aslında Önder abinin az önce söylediği şeyin bir yandan çok iyi bir özet olduğunu düşünüyorum. Hani 2014 yılında hala 75 milyon nüfusu olan bir ülkede hasta tabanına doğrudan erişebilen tek derneğin olması aslında nerede olduğumuza ilişkin çok net bir mesaj. Çok önemli. Evet, çok Önder önemli. Belki örnekleri anlattığı zaman daha çarpıcı oluyor. Evet. Ama yine ben müsaadenizle şu UNAIDS'in raporundan bir şeye dikkatinizi çekeyim. Bu raporda 2009-2013 yılları arasında çocuklardaki yeni HIV enfeksiyonunun %43 oranında azaldı. Hı hı. Ve çeşitli kesimlerde bulaşın yavaşladığına dair bilgiler var. Evet. Bu sevindirici bir şey. Ama buna karşılık aynı raporda dünyadaki tek çarpıcı artışların ilginç bir şekilde Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Maghreb ülkelerinde olduğu yazıyor. Bu çok tuhaf. Tuhaf değil de çok belki de beklenen bir şey değil mi? Beklenen bir şey. Yani burada tabii konuşulacak bir şey değil belki bir yanıyla. Yani inanç faktörü veya kültürel faktörler ama kültürel faktörler gerçekten çok etkileyici olabiliyor. Bir takım yani HIV'e benzeyen durumların toplumsal olarak kabul edilmesi veya edilmemesi anlamında. Bu çocuklarda daha az görülmesinin sebebi yine biraz önce konuşurken verdiğiniz bilgi eşdeğer olarak, eğer insanlar durumlarını bilir ve tedaviye erişirlerse bulaştırıcılık delikleri sıfıra yakın durumda olduğu için anneden bebeğe geçiş neredeyse imkansızlaşıyor. Çok basit önlemlerle artık sağlıklı çocuklar dünyaya gelebiliyor neredeyse 20 yıldır. Evet. Bizim de içinde bulunduğumuz düşük yoğunluklu ülkeler olarak adlandırılan bölgede ise nüfus yoğunluklarına göre sayılar hala az olmakla birlikte tanı sayısına göre artış hızı çok yüksek. Evet. Yani Türkiye'den örnek verirsek mesela her yıl bir öncekinin neredeyse iki katı kadar yeni tanı. Bu da sadece monitoring sistemi içinde kendine yer bulmuş vakalar. De mesela 2013'te dünya genelinde 2.1 milyon yeni vaka. Evet. Değil mi? Yeni saptanan vaka var. Yani UNAIDS'in sayısı bu. UNAIDS'in sayısı bu. Türkiye'dekileri bilmiyorum, hani şey var mı? Hani her yıl açıklanıyor değil mi? Her yıl açıklanıyor. Geçen yılki sayı yanlış hatırlamıyorsam. Tabii önce şeyi söylemek lazım. Bu kümülatif bir değer. 1985'te görülen ilk AIDS vakasından beri tutuluyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı o sayının içinde kaçı hayatta, kaçı tabii, değil, o evet. Öyle bir bilgi yok. O çok yeni yapılmaya çalışılan bir çalışma. Belki bir sonraki yıl bunları konuşabiliyor olacağız. 7800 küsürdü 2013 sayısının sonunda Türkiye'de tanımlanmış HIV ve AIDS vakalarının toplamı. Bu sene henüz resmi olarak açıklanmadı. Aralık ayı içinde açıklanır ama de facto olarak söyleyebilirim ben. 9000'i aştı. Fakat WHO yani Dünya Sağlık Örgütü bize diyor ki bu sayı en az 10'la çarpmanız gerek. Dolayısıyla 90-100 bin civarında bir gerçek sayıdan bahsedebiliriz. Şeyde de yani bu yeni 2.1 milyon vakanın da yaklaşık yarısı Nijerya, Güney Afrika ve Uganda. Evet. Yani. Oralardaki durum tabii aslında ekonomik mesele. Yani orada ilaç firmalarının orayı bir pazar olarak görüp görmemesiyle ilgili bir stratejik yaklaşımları var. Açalım mı bunu biraz? Nasıl? Yani açalım tabii. Çünkü oralarda hükümetler bu ilaç firmalarına onların istedikleri paraları vermek istemedikleri için. Onlar da ilaçları ve formülleri göndermiyorlar. İlaç firmalarının söylediği şey genel yani global politik olarak genelde şu oluyor. Formülü veremeyiz ama bir miktar ilacı size bağışlarız. Yani aslında bir tür subjektif fikrimi söylüyorum tabii. İlacın faydasının görülmesinden sonra pazarı açmakla ilgili bir yaklaşım bu. O yüzden insanlar tedavi almadıkları için de epidemi yayılmaya devam ediyor. Çok basit yani. Ve orada çocuk HIV pozitif sayısı çok fazla. Evet. Bazı ülkelerde özellikle saydığınız ülkeleri de kapsayan bölgelerde nüfusa göre bakıldığında yayılımı %90 olduğu alanlar var. Evet. Çok fazla. Sap-Sahara Afrika denilen bölge gerçekten. Peki gelin isterseniz bir müzik arası verip sizi de dinlendirelim. İlk parçamız Zebda grubundan geliyor. Zebda Fransa'da, Fransa'nın güneyinde Marsilya'da, Marsilya'da gençlerin oluşturduğu bir grup. Genellikle de Cezayir, Fas, Tunuslu müzisyenler bu grubu oluşturuyorlar. Kalabalık bir grup ve bunlar bir dönem dönemin Fransız Cumhurbaşkanı Jacques Chirac banliyöleri gezdiği zaman Arapların oturduğu mahallelerde burada çok gürültü var ve çok fazla yemek kokuyor demişti. Onun üzerine bir parça yapmışlardı. Ondan tanınan bir grup. Şimdi onların kısa bir süre önce yeni bir CD'leri çıktı. Comme des Chacoreaux isminde. Oradan bir parça dinliyoruz. L'Envie. Le bonheur sur d'autres comètes Ou d'autres biens plus terre à terre Des augmentations de salaire Nous voilà choisis à la louche Où je décide à l'air louche Et est-ce que les CV anonymes Tueront le mal à la racine Mal d'être une croix dans vos cases La goutte qui fait déborder le vase Disons les choses par leur nom Non seulement je vous dis non L'envie J'ai du mal à faire plus docteur Est-ce que c'est grave L'envie de partir en live J'ai plus docteur Je sais que c'est grave L'envie J'ai pas le remède L'envie Faut quelqu'un qui m'aide L'envie Sinon je sens que je vais gâcher le jeu C'est quoi ce monde qui promet Du taf autour d'un calumet Qui fait du rêve avec le vide Et des vieux qui n'ont plus de rides À force de tout prolonger Et à quel âge on est âgé Pressé corné comme des pruneaux Est-ce qu'on aura le dernier mot Tout s'écroule à tous les étages Et quand c'est pas dans les parages Il y a la vie des observateurs Qui dit tout ça, c'est des rumeurs L'envie, j'ai des marades J'ai plus docteur, est-ce que c'est grave L'envie, de partir en live J'ai plus docteur, je sais que c'est grave L'envie, j'ai pas le remède L'envie, faut quelqu'un qui m'aide L'envie Sinon je sens que je vais gâcher le jeu Des abîmes jusqu'à la crête Même la mort part en sucette On gicle par la voie des airs De tous ces gens venus du désert Comment les mettre tous dehors Le kérosène vaut de l'or Tant pis si on n'a plus le sable On est trop autour de la table C'est pas qu'on est les gars en pierre On va pas nourrir la terre entière Putain c'est quoi ce raccourci Je pars pas, je dis pas merci oh, L'envie, j'ai du marave J'ai plus docteur, est-ce que c'est grave L'envie, de partir en live J'ai plus docteur, je sais que c'est grave L'envie J'ai pas le remède L'envie Faut quelqu'un qui m'aide L'envie Zepp'le grubundan dinledik. Parçanın adı Lanvi. 28 Kasım 2014 94.9 Açık Radyo'da. Önce sağlık programında canlı yayındayız ve Önder Sarp Türk, Arda Karapınar ile birlikte 1 Aralık Dünya AIDS Günü bağlamında biz de Türkiye'de bu konuda olup bitenleri konuşuyoruz. Evet. Ben şey merak ediyorum. Bu cezaevlerindeki HIV pozitif kişilerin durumlarını merak ediyorum. Hani bir dönem tecrit uygulandığını biliyoruz. Hala bu tecrit uygulanmaya devam ediyor mu? Bu kişilerin mahremiyetleri sağlanabiliyor mu? Ve bununla ilgili de ya da diğer birçok konuyla ilgili de ben sizin sitenizden baktığımda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne belli milletvekilleri aracılığıyla soru önergeleri verildiğini de gördüm. Hı-hı. Yanıt alabildiniz mi ve ne durumda bu konu? İkinci soruya ben yanıt vereyim. Yine birinci sonu biraz da destek merkeziyle ilgili olduğu için Önder abi yanıtlasın onu. Şimdi bu soru önergeleri, araştırma önergeleri bizim 2010 yılında Avrupa Komisyonu'yla birlikte yaptığımız bize bir yasa lazım sloganıyla yürüttüğümüz bir HIV yasası çalışması projesi vardı. O bağlamda biz o dönemki milletvekillerin tamamına ve sağlık aile komisyonu gibi komisyonlara gidip HIV sunumları yapmıştık. Ve her milletvekilinin erişebileceği şekilde onların anlayabileceği, yani onların kendi kullandıkları dil içinde broşürler hazırlayarak mecliste ciddi bir aslında lobi çalışması yapmıştık. O dönemde zaten bu soru önergelerinin çok ciddi biçimde geçmişe göre arttığını gözlemliyoruz. O dönemden kaynaklı da bir erişimimiz var kamuya. Fakat genellikle bunlar cevaplanmayan soru önergeleri oluyor. Çünkü HIV konusu çok fazla konuşulmak istenen bir konu değil. Genellikle kamunun yaklaşımı şu: zaten sayı az, bizim için çok ciddi bir problem değil. HIV pozitiflerinde işte doktora erişimleri var ki doğru, ilaca erişimleri var ki doğru, tıbbi olarak bir problem yaşamadıkları doğru. Yani hani yiğide öldür hakkını ver derler. Fakat sosyal olarak onların yaşadıkları problemlerin giderilmesiyle ilgili herhangi bir mekanizma yok. Yani bir pozitif statüsü sebebiyle işten çıkarılıyorsa, aile birliği bozulabiliyorsa veyahut da sosyal herhangi bir ayrımcılığa maruz kalıyorsa, ben bu sıkıntıyı yaşadım ve şu yasanın şu maddesine dayanarak bunun giderilmesini talep ediyorum diyebileceğimiz bir nokta yok. O zaman bu örneği verdin, madem işten çıkaralım falan dedin, hemen Önder'e dönelim. Belki kendi öykünden bahsederek bu konuyu birazcık daha irdeleriz. Tabii ki hocam, yani sonuçta bu tür sıkıntıları yani pek çok arkadaşımız yaşıyor. Dolayısıyla bizler de aynı sorunları yaşadık. Yani gerekçe olarak da sizi mevcut sağlık durumunuzdan dolayı gönül rahatlığıyla kapının önüne koyabiliyorlar. Koydular da, sonuçta dava açtık, kazandık. Epey mücadelesini verdik. Yargıda bir emsal teşkil etti. Çok güzel bir şey. Bizden sonra pek çok insan cesaretlendi. Davalar açmaya başlandı. İyi olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani doğru bir adım attığımızı düşünüyorum dernek olarak da. Peki Önder, hala devam ediyor mu? Yani bir HIV/AIDS sorunu yaşayan kişinin durumu öğrenildiği zaman işten çıkartılması, dışlanması, bu devam ediyor mu? Ya da tam aksine hiç böyle bir sorun yaşamadan bütün çalışma arkadaşlarının kol kanat gerdiği, benimsedikleri falan, böyle bir durumda oluyor mu? O tür vakalar %1 veya %2. Fazla değil. Yani ben de her iki taraftan da örnek var demek isterdim. Aslında var ama çoğunluk birinci örnek tarafından oluyor. Benim mesela hemen aklıma gelen bir vaka var. Genellikle şöyle oluyor. Önder abi hemen hatırlayacak onu. Tanı alan bir arkadaşımız hani iş yerinde bunu bir arkadaşıyla paylaşıyor sadece. Çünkü hani insan her halükarda problemi tabii konuşmak ister. Arkadaşı da hani çok sevindirici bir haber duymuş gibi hemen patrona gittiği için hemen ertesi günü arkadaşı işten kovdular. O da sonra işte yasal yollara başvurdu falan ama böyle şeyler oluyor. Siz dernek olarak bu tür davalara müdahale olabiliyor musunuz? Onlar adına mücadele verebiliyor musunuz? Tabii destek merkezi içinde zaten bir hukuki danışmanlık alanı var. Yani işten kovulma veya HIV ile ilgili bir hak mağduriyeti olduğunu düşünülebileceği her konuda doğrudan avukat yönlendirmesi yaparak hani bunun bir yasal mücadeleye gidip gidemeyeceği ile ilgili bir danışmanlık veriliyor. Eğer danışan tabii bu konuşurken de söylediğim gibi hocam aslında bir karar gerektiren bir şey. Yani bir kişi HIV pozitif olduğu için bir mağduriyet yaşıyorsa ve davalama sürecine gitmek istiyorsa bu herkese HIV pozitif olduğunu söylemesi anlamına gelen bir şey. Şimdi bizimki gibi bir toplumda bu çok zor. Yani siz HIV mağduriyetiyle ilgili bir dava açtığınızda işte kahvedeki insanlar, bakkal, bütün eş dost akraba öğreniyor. Bu bir karar meselesi. Ama insanlar bu kararı verecek kadar cesaretlendirilebiliyorlarsa veya zaten güçlülerse dernek o desteği veriyor. Önder devam edecekti galiba, bir şey vardı. Biraz evvel konuştuğumuz konu, yani yargıda bir emsal teşkil ettikten sonra insanlar biraz daha yüreklendiler. Ve yani bir takım riskleri de göze alarak bu tür davaları açmaya başladılar. Cezaevlerine geldiğimizde bize bugüne kadar gelen vakalardan ben günlük gülistanlık içerisinde bir tek mahkum görmedim. Yani tecrit var, işte ötekileştirme var, dışlama var. Yani zaten sisteme baktığınız zaman sonuçta özellikle kan merkezlerinin kan verme formlarında şey vardır, bir form vardır. Oradaki bir maddeden bahsedeceğim. Cezaevinde 3 günden fazla kaldıysanız siz kan veremezsiniz. Hı-hı. Ben buradaki algıyı kendi kafama göre algılıyorum da söylemek istemiyorum. İşin diğer boyutuna baktığımız zaman yani Türk toplumu olarak cinselliğin konuşulmadığı bir ortamda HIV'nin konuşulması aslında çok çok zor. Bunun ifade edilmesi, yani cinsellik hala tabu memleketimizde. Yani iki kişi bunu oturup rahat rahat konuşamıyor. Yani bir ötekileştirme oluyor, bir çekinme var, bir endişe var. Yani böyle bir toplumda HIV'yi kime, nasıl, ne şekilde anlatacaksınız? Bu 3 günden fazla cezaevinde kaldınız mı sorusu var dediniz ya, bu bende bir şey çağrıştırdı. 80'li yılların sonunda ben Bağdat Üniversitesi'ne bir ders vermeye gitmiştim. Bir konferans hepatitlerle ilgili. Kaldığım otelin resepsiyonunda şöyle bir tane pankart attı. 3 günden fazla kalanlar da HIV testi istiyorlar. Şimdi ulan 3 günde ne oluyor da? Niye 2 günde değil? Niye 4 günde hakikaten değil? Niye 3 gün diye soracaktım demek ben de hocam. Standart 3 gün. Standart yani. Yani anahtar kelime 3 gün. 3 gün dayanabilen görülmüyor mu yani? O mu denmek isteniyor acaba? Gerçekten anlamadım. Yani neyse. Şey evet. Çok ilginç tabii, yani hani demin sayılardan konuşuyorduk ya, evet. Kümülatif değerler evet, üzerinden evet. Belli bir 6-7 binlik bir Türkiye'de HIV pozitif sayısı var ama yani şimdi hala şu geldiğimiz teknolojik şeyde işte bilgisayar ortamında vesaire, yani tam olarak ne kadar hasta var, ne kadarı yaşıyor, ne kadar saptanan olgu var diyelim, ne kadarı yaşıyor. Mesela hani kadınlarda daha fazla olduğu söyleniyor. Tabii o dünya istatistiklerine göre mi, bize göre dünyaya mi? Dünyaya göre. Yani dünya. Bizde de ona yakın. Yani sanıyorum şimdi çok güncel bilgi değil ama %51 civarında bir kadın popülasyonu vardı. O toplam 34 milyon içinde. Yani mesela ne kadar gebe? Yani hiç bu bilgileri var bunlar. Biliyor muyuz? Var, biliyoruz. Fakat işin ilginç tarafı, demin Arda'nın söylediği bir 7000 civarında bir olgunun bu tarz dökümleri yapılmış. Evet. Var, kadın kaç tane, erkek kaç tane bulaşıyorlar olasılığa. İyi de esas sorun hani bu 7000 gerçek rakamın çok altında olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim hocam? Türkiye'de her yıl yaklaşık 7,5 milyon civarında HIV testi yapıldığı bilgisini veriyor Sağlık Bakanlığı. Yani kan bankaları cerrahi girişim öncesi, kan bağışı öncesi vesaire. Fakat bu raporların sonuçlarına baktığımızda bu 7 milyon, 7,5 milyon gibi sayının içinde son 2 yılda hani 1200 civarında işte bir pozitif sayısı çıkıyor. Fakat yani gerçek kitleyle ilgili bir, az önce buna benzer bir şey söylemiştim. Biz 2012 yılında hedef kitle üzerinde bir küçük test kampanyası yaptık ki bunu tekrarlayacağız. Teste bağlamak anlamında açtım bunu çünkü çok önemli bir nokta. Hala takıldığımız bir şey var orada. 350 kişi üzerinde test yaptık ve bizim orada bulabildiğimiz HIV pozitif sayısı %10'du. Yani doğru kitlede test yaptığınız zaman aslında gerçek epidemik, yani durum gerçek ortaya çıkabiliyor. Buraya gelmemin sebebi de şu. Türkiye'de hala yurt çapında bir iki şimdi küçük özel merkez bunu aşmayı başardılar ama anonim ve ücretsiz test yaptırmak bir büyük bir mesele. Yani ben HIV'le bir HIV endişesi taşıyorum. Şüpheli bir ilişki yaşadım veya 6 ay önce ameliyat geçirdim ama emin değilim vesaire. Kimlik bilgimi vermeksizin test yaptırmam olanaklı değildi çok yakın zamana kadar. Eğer İstanbul Şişli'de veya yakın bir yerde yaşıyorsam ondan bahsetmek lazım mutlaka. Şişli Belediyesi'nin bir servisi var. Sağlık Müdürlüğü var. Hani orada gidip ben test yaptırmak istiyorum diyorsunuz. Doktor sizden yine bilgileri alıyor ama pozitif çıkarsanız kayıt altına almak koşuluyla sağlıyor bunu. Aynı zamanda LGBTİ bireylere eşit biçimde sağlanan bir hizmet bu. Yani aslında 2014 yılında ilk defa alıyor böyle bir şey. Ama yani, Samsun'daki bir vatandaş. Ana belediye binasının içinde mi? Sağlık İşleri Müdürlüğü Şişli'de, Pangaltın'daki. Pangaltın'daki. Evet. Yani orada böyle bir olanak var. Ama öbür türlü eğer siz test yaptırmak istiyorsanız tabii ki test ücretsiz aslında eğer sigortanız varsa. Ama gidip hastaneden barkod almak, bütün işte demografik bilgilerinizi vermek durumundasınız ki yanlış bilginin olduğu bir toplumda insanlar acaba pozitif çıkarsam bir yere bildirilir mi endişesi taşıdıkları için teste gitmiyorlar. Yani o 100 bin içinde sadece 9 bini biliyor olmanın sebebi bu aslında. İlginç. Önder bir şey ilave edeceğim. Ya hocam bütün bunların dışında şu anda HIV konusu Türkiye'deki en ciddi sıkıntı mültecilerde. Evet, bu çok önemli. Yani evet. Özellikle Türkiye'ye kaçak olarak girmiş HIV tanısı almış kişilerin ilaca ulaşmaları mümkün değil. Evet. Doğru. Yani ya HIV belli bir zaman sonra ise çevirecek ve kişi eks olacak veya ülkesine dönecek, ülkesinde tedavi var ise tedaviye erişecek. Ve bu sığınmacılar, göçmenler, bütün bu yurt dışından gelen kişiler için de bir de hani çok güç koşullarda kendi ülkesine savaş var, kaçmış tabii, gelmiş tabii. Parasız, işsiz filan. Ve bunların da kaçak olarak seks işçiliğine doğru kaymaları ve böyle bir sorun, bilmiyorum, görüyor musunuz böyle bir okul? O kadar çok var ki hocam. Yani şimdi özellikle bu Suriyeliler girdikten sonra onlardaki patlamayı biz birkaç sene sonra göreceğiz. Evet. Yani inanılmaz yaygın çünkü insanlar burada açlar, barınma sorunları var, beslenme sorunları var, yeme içme her türlü soruna sahip insanlar. Ve bunu bir şekilde temin etmek zorunda. Ve paralı seks. Aynen öyle hocam. Buna bir şey ilave edeyim mi hocam? Hemen Önder abi devam edebilsin şeyden. Zaten az önce bahsettiğiniz gibi o düşük yoğun yani bize gelen çoğunlukla hani yasal veya yasa dışı mülteciler, göçmenler zaten az önce bahsettiğimiz o sınır içinde kalan ülkelerden geliyorlar. Dolayısıyla belki zaten gelmeden önce HIV'le geliyor olabilirler. Bu dolayısıyla aslında her ülkenin bir HIV karakteri var. Yani direnç bakımından. Dolaşımda olan virüsü de etkileyen bir şey aslında. Yani dirençli vakaların görülmesinin artmasını sağlayabilecek virüs bir şey. Virüs çeşitliliğiyle karşı karşıya kalacağız değil mi bir süre sonra? Aynen. Evet. Peki Önder'le devam edeceğiz. Bir parça daha dinleyelim. Bu kez benim yeni tanıdığım, yeni keşfettiğim bir müzisyen. Selahattin biliyormuş ama. Benjamin Clementine'den dinleyeceğiz. Parçanın adı Adios. Adios. Adios. Adios to your afternoon, 'cause tonight I'll be forever following the Colosseum moon into a certain room. Adios, adios. I'm sorry for quickly jumping into the train. I waited, but no one came. You were just too late. That decision is mine. That decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. That decision is mine. That decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. Adios. Yes, sir. Adios. Adios to the little child in me who kept on blaming everyone else instead of facing his own defeat. After all, why should I have any regret if it wasn't for my mistakes I made yesterday? Where would I be by now? That decision is mine. The decision is mine. So let the lesson be mine. Let the lesson be mine. The decision is mine. The decision is mine. 'Cause the vision is mine. The vision is mine. A lot of people have been coming up to me lately, you're talking about how, you know, Benjamin, why is it so that, you know, you're young, but yet your world seemed to be very dark and you seem to be almost possessed? I think that's quite funny. because when I'm on my journey, you know, and I'm, you know, figuring things out, I do come across surprisingly angels. They come to me and they sing to me so beautifully. And if I can recall very clearly their melodies, it goes something like this. Lest the tree cease breathing, lest the bee cease breeding, and all the salts in the Dead Sea ferments to honey. Until then, I'll be forever chasing it all to the very end. That decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine. The decision is mine, the lesson be mine, 'cause the vision is mine. Benjamin Clementine'den dinledik. Adios isimli parçayı seslendirdi. 28 Kasım 2014 94.9 Açık Radyo'dan önce sağlık programında canlı yayındayız. Sevgili Önder Sarptürk ve Arda Karapınar'la birlikte 1 Aralık Dünya AIDS Günü ve Türkiye'de bu alanda neler yapılıyor, durum nedir bunu tartışıyoruz. Evet. Ben Benjamin Clementine'i beğendim. O da seni beğendi. O beni beğendi. Zeki Müren de seni görüyor. O beni beğendi mi bilmiyorum ama. Şöyle sorayım istiyorum. Yani şimdi belli bir düzeyde artık bir noktaya geldik tabii ki Türkiye olarak da. Ama yine de iyi ya da kötü yönleriyle şöyle bakacak olursak. Türkiye'de HIV pozitifliğiyle yaşamak nasıl bir şey? Dünyada bu nasıl bir şey? Farkı var mı? Ben iyileri söyleyeyim, Önder abi kötüleri söylesin. Beni Önder'e böyle bir görev yükledin ya. Önder abi genelde çünkü kötüyü konuşmaktan, negatif konuşmayı güzel yapabilen bir abimiz olduğu için ben o işi ona bırakayım. Şimdi genelde HIV meselesinde konuşurken özellikle çok probleme maruz kalan bir STK olarak dilimizin çok olumsuz olduğu söylenebilir. Çünkü biz duygusal taraftan bakmak durumunda kalıyoruz. Çünkü hasta tabanıyla çalışıyoruz. Fakat çok net biçimde ifade edilebilir ki Türkiye özellikle tedaviye, ilaca erişim konusunda, yani işin tıbbi meselesi konusunda, tıbbi boyutu konusunda Avrupa'nın bile pek çok ülkesinden iyi bir durumda. HIV tedavisinde farklı gruplarda kullanılan ilaçlar var. Türkiye'de bu ilaçların tamamı yok. Henüz gelmekteler, bir kısmı hala gelmeye devam ediyor. Ama bir sosyal güvenlik şemsiyeniz varsa SGK veya GSS, ki artık herkesin genel sağlık sigortası var. Bu bağlamda bir probleminiz yoksa, ilaca ve doktora erişmekle ilgili bir probleminiz yok. Ve vaka sıklığı da artmaya başladığı için doktorlar da HIV konusunda daha bilgililer artık. Ve birinci basamaktaki testler, yani bağışıklık sisteminin ölçüldüğü, virüs yoğunluğunun ölçüldüğü, direnç testi gibi testler artık standartlaştı. Geçen yıl ilk defa, ki hala dünyada tedavi kılavuzu olmayan ülkeler var, İlk tedavi kılavuzumuz yayınlandı. Bu yerel alışkanlıklara göre yazılan bir şey olduğu için önemli. Dünyada hani merkez olarak, odak olarak bilinen kılavuzlar var ama yerel kılavuz ilk defa yayınlandı. Onların çevirisi değil yani. Tamam, evet, çok evet, gerçekçi bir şey. Yani, yerel epidemiye uygun. Onun şeyini biz yazmıştık. Nerede? İnternette var mı? Sağlık Bakanlığı var. Yani Sağlık HIV tedavi kılavuzu diye aratıldığı zaman bulunabilir. Onu, biz onun şeyini yazdık. Tanı algoritmine. Test sürecine falan. Onun için evet, iyi bir şey o. Yani tedavi konusunda. Sağlık Bakanlığı sitesinden belki hediye. Çok gerçekçi. Bazen öyle bir kılavuz çevirirler. Bir sürü ilaçtan bahsediyor. O ilaçlar Türkiye'de yoktur falan. Bu tabii, öyle değil. Tabii. Yani mesela çok temel bir farklılık vardır. Bazı ülkeler kendi ekonomik durumlarına göre ilacı biraz daha geç başlatırlar. Biraz daha parası olan ülkeler tanı konulduğu anda başlatırlar. O yüzden yerel guideline ve yerel rehber önemli bir şey. Arda, demin senin bahsettiğin programın başında bu bağışıklık sistemindeki önemli hücrelerden biri olan CD4'ler evet, veya viral yük, evet, virüs miktarı. Bu belirli bir düzeye geldikten sonra tedavi başlanıyor. Evet, evet. Bunu anlatabiliyor musunuz şey? Bu benim merak konusudur. Ben bunda o kadar becerikli değilim. Yani iyi de ben madem pozitifim niye bana tedavi başlamıyor işin başından? Ya yani biraz beklemek lazım işte, hücrelerin sayısı azalınca tedavi başlanacak. Olur mu ya öyle şey falan diyen var. Bunu hepatitte falan da görüyoruz çünkü. Şimdi dünyada şey oldu hocam artık biliyorsunuz. Genellikle yani özellikle belli bir ekonomik ve bilgi seviyesini aşmış ülkelerde tanı konulduğu an ilaca başlamak %51 opsiyon artık. O hastayla doktorun beraber verdiği bir karar, ama söylediğiniz soru bize danışanlardan çok gelen soru. Şimdi ben de madem var ben niye hemen başlamıyorum ki ilaca diye. Önder abi mutlaka anlatacak güzel hikayeleri vardır orada. Yani anlatabiliyoruz, bazen anlatamıyoruz. İşte bu, ben de anlatamıyorum da bak siz de yani anlatamıyor musunuz? Bir ilaç bağımlılığı, toksisite falan bir sürü meseleler var orada ama zor Önder oluyor. Önder Bey onu zaman anlatırken evet. Türkiye'de AIDS'le yaşamanın kötü sosyal problemleri, sosyal problemlerini evet, ya da zor tarafları var mı, hani onları da ekleyerek. Ya tabii yani sosyal, zaten HIV'nin şu anda Türkiye'deki en ciddi sıkıntısı. Biraz evvel Arda'nın da söylediği gibi tedavi açısından bir problemimiz yok. İlaç açısından problem yok. Hastanın cebinden para çıkmıyor. Hepsini devlet karşılıyor. Bunlar bir artı. Ama sağlık güvencesi olanların ve özellikle daha önceki adı Yeşil Kart olan ve şu andaki genel sağlık sigortasına da danışanlarımızın çoğunu yönlendirebiliyoruz. Orada şöyle bir sorun çıkıyor. Adamın geçmişe yönelik borcu oluyor, çalışmıyor. Cebinde 50 lira parası yok, 5 milyar borç çıkmış. Adam onu ödemesi imkansız. Ya bu tür vakalarda çok zorlanıyoruz. O kişiler de zorlanıyor. Zaten C4'ler adamın işe düşmüş 80'lere, 100'lere. Yani bekleyecek gücü de yok. Yani 6 ay, 8 ay daha beni idare eder mi gibi bir lüksü de yok. İşte o tür vakalar bizi zorluyor. Ama genelde yani TC vatandaşlarının %99'unda sosyal güvenceye erişim bir şekilde sağlanıyor. Güzel yani, bir şey. Tabii. %100 çok düşük. O da tamamen kişinin işte geçmişte yönelik bağkur borcu vardır, osu vardır, evet, busu vardır. Onları toparlayamıyorlar bir türlü. O tür vakalar sıkıntı. Ama biraz evvel de belirttiğim gibi en ciddi sıkıntımız mültecilerde. Evet. Yani saatli bomba gibi geziyorlar açıkçası. Onların sağlık güvencesi falan da yok. İlacı erişimleri de yok. Kaçak gelmiş. Şu anda bir tek Suriye vatandaşlarında onların ayrıcalıklı statüsü var. En azından ilacı alabiliyorlar. Muayene kısmı, yani onların gidebilecekleri bir merkez var. İlacı erişimleri biraz daha kolay. Yani hemen gider gitmez yazılmıyor ama hani o zaten bir ayrıcalıklı konumda oldukları için doktorla ilişkilerinde bir aşılabiliyor mesele. Peki ilaca başlama konusunda nasıl anlatıyorsunuz? Neler yaşadınız? Ben geldim mesela, niye başlamıyorum abi şimdi ilaca? Şimdi bence sen gereksiz bir vatandaş olduğun için. İlaca yazık. İlaca yazık. Devleti batırma. Şimdi sonuçta dernekten danışmanlık alan insanların tedavilerinin başarısız gitmesi tamamen kişilerin kendinden kaynaklanıyor. %99 ilaca bağımlılığı tam anlamıyla yerine getirmeyen kişilerin tedavileri bozuluyor. İlaç yitiriyorlar, farklı ilaçlara dönüyorlar. Yani burada da derneğin psikolog ve psikiyatri desteği çok önemli. Yani biz akran danışmanlığını veriyoruz ama sadece bu kişinin HIV ile olan kişisel savaşı olmuyor. Bunun yanında işte ailevi faktörler, bunu eşime nasıl anlatacağım, işime etkileyecek mi vesaire vesaire gibi bir sürü sosyolojik ağırlıklı problemler çıkıyor. Dolayısıyla burada derneğin çok önemli bir rolü var. Bu insanların bir an evvel normalleşmesi ve tedavilerini doğru bir şekilde devam ettirmeleri en önemli konu. Ve biz burada çok büyük bir destek sağlıyoruz. Hakikaten öyle. Yani siz onların işte CD4 hücre sayılarını bile oturup onlara anlattıktan sonra, değil mi? Ben bir de şey söyleyeceğim. Yani şimdi tabii hani HIV, HIV, AIDS vesaire hani bir dönem çok belki daha popüler olarak konuşuluyor idi. Şimdi biraz daha mı hani artık belli bir noktaya da gelindi diye belki. Yani sizin derneklerin işi de sanki bana biraz daha zorlaştı gibi mi geliyor desem. Yani mesela destek alabiliyor musunuz? Gönüllüler esasıyla çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Yeterince gönüllünüz var mı? Ve buna açık mısınız mesela? Bizi dinleyen şu anda dinleyiciler, size destek olmak isteyen. Böyle bir şey var mı? Ya ben şimdi size nasıl destek verebilirim mesela? Kişisel olarak yani soruyorum. Şimdi tabii her kişinin kendi yetenekleri ölçüsünde mutlaka gönüllülük sağlamak istediği derneğe veya kuruma verebileceği katkılar var. Hani o kurumun bunu nasıl yönetebileceği ile ilgili bir şey. Ben birkaç yıldır STK alanının içinde olan birisi olarak genel ifade etmeye çalışarak şunu söylemeye çalışırım. Biz genellikle yani Türkiye'de STK kültürü de yeni oturmaya başladığı için gönüllü yönetiminde çok başarılı bir noktada değiliz artık. Yani özel olarak PYD için bunu söyleyebilirim. Genel olarak da bizdeki STK'lar için. Yani, pozitif yaşam. Pozitif yaşam için söyleyebilirim. Ama şeye gelirsek bu kaynak meselesine eskisi kadar çok kaynak bulunan bir alan değil HIV alanı. Çünkü yine az önce hocamla konuşurken söylediğim gibi dünya bunu yavaş yavaş çözmeye, halletmeye başladı. Bir sorun olmaktan çıktı artık dünyada bu mesele. Dolayısıyla bu tip kaynakların aktardıkları fonlar gerçekten problem olan alanlara doğru gidiyor. Yani çocukların eğitim veya çocuk felci veya işte kadınların eşit biçimde yaşaması falan gibi alanlara gidiyor. Fakat Pozitif Yaşam Derneği'nin şöyle bir başarısı var, onu söylemek lazım. Pozitif Yaşam Derneği 2005 yılında global fondan gelen bir parayla kurulan bir dernek. Ve o zaman zannediyorum 8 veya 9 dernek o parayla kurulmuş. O dernekler içinde hayatta kalan tek dernek çünkü doğrudan hasta tabanıyla çalışan bir dernek. Yani HIV alanında çalışan başka dernekler oluştu. Bir doktor derneği var mesela şu anda HIVENT adında. İzmir'de başka bir dernek var ama doğrudan hastayla, doğrudan mağdurla iletişim içinde çalışarak misyonu, vizyonunu, politikasını, stratejisini buna göre belirleyen tek dernek olduğu için hala ayakta ve çok kısıtlı kaynaklarla çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Geçmiş gönüllü istiyor musunuz mesela daha fazla? Gönüllü tabii, yani mesela bizim sosyal medya hesaplarımızın yönetilmesi veya danışanlarımızla paylaşacağımız daha nitelikli yabancı yayınların çevrilmesi konusunda her zaman desteğe ihtiyacımız olabiliyor. Çünkü bu alanda çok ciddi çalışmalar var. Çok iyi web siteleri var, çok iyi dergiler var ama biz her zaman buna zaman ayırıp çok ciddi çeviriler falan yapıp danışanlarımızla paylaşamıyoruz. Bunu duyurmuş olalım. En azından bunu duyurmuş olalım evet. Yani bu konuda. En azından çeviri açısından falan belki. Çünkü yabancı dili iyi olan, tıp öğrencilerinden olan kişiler. Çünkü gerçekten bu az önce hocamın sorduğu soruyla bağlantılı olarak hani ilaca başlarken niçin şu noktada başlıyorum'a ikna etmek zor oluyor mu falan dediğimizde genellikle geçmişten kaynaklanan bilgiyle ikna edebiliyoruz. 500'de veya 350'de başlamak zorundasın. Çünkü şu çalışmalar şunu söylüyor. Şu şekilde yaparsan daha iyi oluyor dediğimizde bu yayınlar hakikaten tabii çok efektif. Bir bilimsel evet, dergide yayınlanmış bir yayın önüne koyduğunuzda. Kesinlikle tabii. Öyle. Bu programın sonuna gelmekteyiz. 5 dakika kaldı yani son vermek istediğiniz mesajları alacağım da sizden. Ben bir süreden beri HIV/AIDS ile çalıştığım dönemlerde özellikle bu enfeksiyonun da sıradanlaştırılmasının önemli olduğunu düşünmüştüm. Hep. Yani ayrımcılık vardı HIV/AIDS hastalarına ve bu belki de söylevlerdeki o farklı bir enfeksiyondan, farklı bir tablodan bahsediyoruz. Onun için biraz farklı bir yere konuyordu. Sıradan bir enfeksiyon hastalığı gibi değerlendirilmesi için ne düşünüyorsunuz? Ben yanılıyor muyum? Yani ben kendi fikrimi söyleyebilirim. Muhtemelen Önder abi de aynı şeye katılacaktır. Aslında yani çok basit indirgemek oluyor ama bunu gripten farklı kılan ne vardır diye bir düşünmek lazım. Tabii. Yani, ben öyle yapıyorum da yanlış mı yapıyorum diyorsun. Yani çünkü eğer grip herkesin başına gelebilecek bir enfeksiyon, bir virüs veya her neyse hani HIV'de bundan farkı yok. Çünkü hayatın çok temel bir argümanı aracılığıyla enfekte olabileceğiniz bir şey. Yani cinsellik, sağlık yani evet, ikisi de birbirini kapsayan şeyler. Yani ameliyat veya kan esnasında alabilirsiniz veya cinsel yolla enfekte olabilirsiniz. Dolayısıyla HIV taşıyan kişiye, HIV ile enfekte olmuş kişiye bunda farklı bir şey var diye bakmak zaten ayrımcılığı başlatıyor. Evet, yani pozitif ayrımcılık da aslında bu anlamda kesinlikle, negatif bir şey. Kesinlikle. Benim de dillendirmek istediğim buydu işte Önder. Yani biz doğrulama testi yapıldıktan sonra bir kişiye durumdan bahsettiğimiz zaman örneğin sen kronik hepatit hastasısın dediğimiz zamanki tepkiyle bir HIV sorunu yaşıyorsun dediğimiz zamanki tepkisi hastanın yaşadığı dram çok farklı oluyor. Hı-hı. Bunun böyle olmaması lazım. Kesinlikle öyle olmaması katılıyor lazım. Katılıyor musunuz? Hemen, bu şeyden kaynaklanıyor hocam ya. Bizde ilk vaka 85'te görülüyor. 85'te vaka görüldüğünde konuşulmamak tercih ediliyor. Yani özellikle bize tabii söz konusu HIV olunca biraz Amerika'ya bakıyoruz. Çünkü evet, yani ilk şoku onlar yaşadılar ve bilimsel gelişimi de onlar sağladılar gibi oldu. Onlar bir AIDS şoku dediğimiz bir durumla karşı karşıya kaldılar ve o takip eden bir yıl içinde her gün gazetelerde, haberlerde bununla ilgili bir şey gördüler ve zaten bilgiden kaçamadılar. Bizse ilk vakayı gördüğümüzde aman bunu konuşmayalım, hızlıca bir kenara atalım gidelim şeklinde gelişti. O yüzden biz 10-15 yıl geriden takip ediyoruz. Dolayısıyla bu normal bir enfeksiyon. Herkesin başına değil mi gelebilir. Yani yanlış bir şey yapmıyorum yani. Şeyi çok enteresan hocam. Lazım. Bugün çok iyi bir tedavi var artık. Çok iyi. Çok iyi bir tedavi var ve HIV ile yaşamıyormuş gibi hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. İşte bunu ısrarla söyleyeyim. 2 dakika sürekli bunu söyleyeyim. Evet, evet. Yani hakikaten çok iyi bir tedavi var. Doğru zamanda doğru yere başvurduğun zaman, doğru tedaviyi aldığın zaman, erken tanının sonucu. Ve tedaviye bağlı kaldığınız zaman. Evet, evet. Yani PYD diyeceğim yine kızacaksın ama Pozitif Yaşam Derneği gibi bir de danışmanlık alabileceğiniz bir takım sosyal konularda ne yapıp ne edeceğinizi sizi çok rahatlatacak, çok deneyimli ve çok sağlıklı yaklaşan bir ekip olduktan sonra herhalde sıradanlaştırmak daha doğru gibi geliyor değil mi? Bunu böyle bir dramış gibi sabahtan akşama kadar düşünmemek lazım. Dediğin gibi çok insancıl bir takım nedenlerle ve her an hiç beklenmedik bir anda da çünkü toplumsal olarak ötekileştirdiğimizde yani bir pozitif kendi başına kaldığında self discrimination dediğimiz meseleye başlıyor. Tabii. Ayrıcalıklı, kötü veya iyi bir ayrıcalığa sahip olduğunu düşündüğü için onu o şekilde kullanmayı tercih ediyor. Halbuki bir pozitif gelip size merhaba yani herhangi bir sohbetin içinde bunu rahatlıkla söyleyebilmeli grip oldum der gibi. Bir de sanıyorum son saniyelerin dakikanın içerisinde şunu da vurgulasak mı? Hani demin konuştuk, gençlere bir doğru bir kayış var dediniz. HIV pozitiflik anlamında. Bu yönde bir farkındalık çalışması var mı? Sağlık Bakanlığı ile sizin bir görüşmeniz var mı? Ya da onların bir çalışması var mı? Ya da ne yapmak lazım? Yani burada söylenecek en net mesaj aslında test yaptırmaktan korkmamak. Çünkü yıllardır dünyada kullanılan bir slogan bu. Sessizlik ölüm ama bilirsen yaşıyorsun. Peki nerede çok test net yaptırsınlar onu söyleyelim. Şimdi şeyi söyleyebiliriz. Yani Türkiye çapındaki bütün devlet ve üniversite hastanelerinin enfeksiyon servislerinde bu test yapılabiliyor. İstanbul Şişli'deki olanağı söyledim az önce. Ama bu testlerin anonim ve ücretsiz yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Fakat şu anda mevcut yol bu. Randevu alacaklar veya gidip hastaneye. Ama hastanede yine anonim yapılıyor. Hastaneler. Yani mesela çapada hastane. Barkod alıyorsunuz. Barkod aldınız mı deşifresiniz? Fakat sadece şöyle bir durum ne var. Ne veriyorsunuz orada? Kimliğinizi veriyorsunuz. TC kimlik numaranız da giriliyor. Ve yani kayıtlara TC kimlik numarasıyla giriliyor. Evet. İstense tabii oradan her şeyi çıkar. Ama o anda adınızı soyadınızı vermek durumunda değilsiniz. Şunu yani yanlış anlaşılabilen bir yer. Yani teste gitmekten alıkoyar bu. Evet. Böyle söylersek şunu söylemek lazım. Pozitif çıktığınızda bir bildirim yapılır ama sizin kimlik bilgileriniz kesinlikle paylaşılmaz. Sadece bir kişi daha iyi pozitif oldu diye istatistiğe gene +1 koyulur o kadar. Evet, evet. Yani ama işte eşinize, polise, jandarmaya şuraya böyle bak bu kişi pozitif oldu diye bir haber gitmez. Aile bunlar hekimlerine falan. Evet, evet. Yok hayır. Bunlar 80'lerin dili. Böyle şeyler yok. Yok değil mi? Yok. Evet yani. Şimdi onu yok diyoruz da geçenlerde bir örnekten bahsedeceğim size. Sabah erken saatlerde iki arkadaş koşarak geldiler derneğe. Paldır küldür ne oluyoruz dedim sabah. Ya biz dedi geldik dosyamızı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nde bıraktık ve buraya kaçtık dedi. Ne oldu dedim. Doktorun yaklaşımı şu, çok doğru bir yaklaşım. Ya siz takip görmek istiyorsanız sizi biz takip edelim. Abi dedi bu doktorlar beni eve kadar mı takip edecekler? İş yerine mi gelecekler? İyi günler. Ama işte hala algı bu. Evet. Evet, ya burada medya basına çok büyük rol düşüyor. Yapılan haberleri artık... İşiniz medyaya kaldıysa zor be. Anne. Hocam hocam yani gerçekten bu konuda dönüştüklerini samimiyetle söyleyeyim ben. Çünkü mesela 3-4 sene öncesine kadar hala AIDS'li, HIV'li falan gibi böyle ayrımcılık takıları kullanıyorlardı. Şimdi televizyon dizilerinde bile HIV pozitif hasta şeklinde bayağı bir nokta. Yani uzun süreden beri biz önce sağlık programı yaparken hep böyle 1 Aralık arifesinde ya da 1 Aralık günü bu konuyu işleriz. Dernekten başka yerlerden de arkadaşlar gelir. Hep daha karamsar bir tablo çizilmişti. İlk defa bu yıl sizlerin de yaklaşımıyla ve bütün olup bitenlerle evet hala halledilmesi üstesinden gelinmesi gereken noktalar var ama yine de epey bir adım atılmış gibi değil mi? Son o zaman şunu söyleyeyim hocam. Bu yüzden zaten Pozitif Yaşam Derneği derneğin adı. Yani biz bu kitapta da bunu yapmaya çalıştık. Yani HIV pozitife biz pozitif kelimesini vurgu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü negatif baktığımız zaman problem çok ama biz sorun çözebiliyor muyuz? Derneğin adı Negatif Yaşam Derneği olsa ne kötü olurdu. Eyvah yanmıştık hocam. kimse gelsin. Siz de bizi çağırmazdınız zaten. Ne kadar çağırmazdınız bunlar size diye. Peki. En azından çok teşekkürler. Sağ olun vakit ayırıp geldiniz. Gençlere bir duyuruda bulunalım değil mi? Lütfen gidin. Bir şüpheli kuşkulu ilişkiniz varsa veya herhangi bir durum test yaptırın. Evet. Yani test yaptırın demek ki. Evet, yani bizim iş yükümüzü arttıracak bir şey belki ama bir yandan da herhangi bir şüpheleri varsa hiç çekinmeden mail göndersinler. Pozitif Yaşam Derneği'ne de. Hemen bitirken Pozitif Yaşam Derneği'nin iletişim bilgilerini verir misiniz? pozitifyasam.org web sitemizin adresi. Zaten orada telefon vesaire her şey var. Web sitesine girdiklerinde zaten sıkça sorulan sorular bölümü var. Hala anlamadılarsa direkt telefonla. Tamam. Evet. Ulaşabilirler. Peki Arda çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ ol, çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık, bize vakit ayırdınız. Çok keyifli bir programdı ve çok da bilgilendik ve bana kalırsa gayet de karamsar tabloyu da dağıtan bir konuşmaydı. Evet, çok hoş de. Oldu değil mi? Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız, geldiğiniz için bilgilendik. Emeklerinize sağlık. Evet, program bitirirken son bir parça daha dinliyoruz. Kapanışı yaparken. Dinleyebiliyor muyuz? Az biraz. Dinleyeceğiz belki. Cantando. 17. yüzyılın başından geliyor bu parça. Evet. Operalar falan daha çıkmadan önce La Bella Nuova isimli bir CD çıktı. Marco Besley vokalde, Guido Morini orkestrada ve klavsen çalıyor. Parçanın adı La Gonzala del Guaracino. Bu arada teknik masada Selahattin'e ve destekleyicimiz Marta Kalyoncu'ya çok teşekkürler. İyi hafta sonları. Hoşçakalın. L'amore è una ventresca piena di cose varie, ed è una mesca pesca fattere più contraria, perché zocca come l'umè, secca come la colla, amare duro fele, forte e cura si bolla. Lo guaracino che chiede per mare, la bella voglia da censurare, se facetta un ballo vestito di scarpe di spine pulite pulite, una parrucca tutta grifata, la ziarella braciolata, con la chabot, scolle puzzine, dopo un angrese fino a Cazzuna d'Arezzo da Fonna, scappa e cazzetta da bella ratonna, e sciammere e sciammerina, dalle che fine di voi marina, con bottone e bottonera, rocchiera fuori un passeggio a fera, figlie spade, schiocca indurata, nere la seccia e fela la chiata. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Beti Gül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.